Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor. Gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı musahhar kılmıştır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. Dikkat et. O azizdir. Çok bağışlayandır.